Jawel, maar ik heb mijn afsluitende zin al gezegd. Oh, kut. Oh, dat gaat helemaal mis. Wat moet ik doen?